restoranın abi. Hiçbir şey yok. Sahip. Evet. Evet. İmam Ebu Hanife Hazretleri. Hı. Ne buyurdu? Buyuruyor ki, velem 101. Cenab-ı Hak icbar etmemiştir, zorlamamıştır, mecbur kılmamıştır. Eheden hiçbir kimseyi. O hiçbir kimse kimden? Neden? Min halkihi. Evet, kullarından, mahlukati yani mahlukundan, kullarından yani hiçbir kimseyi zorlamamıştır. Neye zorlamamıştır? Alel küfri, küfre zorlamamıştır. Ve la alel imani, ne de? Ne de imana zorlamıştır. Evet. Yani Allah Teala Hazretleri kullarından hiçbir kimseyi ne küfre ne de imana zorlamıştır. Yani imam kastediyor ki ennallâhe teâlâ, Allah Teala Hazretleri, Cenab-ı Hak la yahluku, yaratmaz, icat etmez el küfra, küfrü yani kendisinin inkar edilmesini, vel imane kendi imanı, kendisine iman edilmesini yaratmaz. Nerede yaratmaz? Fi kalbi abdi. Kulunun kalbinde yaratmaz. Ne tarikiyle? Ne yoluyla, ne vesilesiyle, ne tarikiyle? Bi tarikil cebri vel ikrahi. Hatır tefsirinde. Kulunu zorlamak, mecbur kılmak suretiyle hiçbir kulunun kalbinde küfrü ve iman ne yapmaz? Yaratmaz. Evet. İman, küfür mecburu değildir. Değildir yani. Kesbidir yani. Evet. Ben bilakis yahlukuhüme, o küfrü ve imanı Cenab-ı Hak yaratır, vücuda meydana getirir. Ne ile, ne şekilde? Bihtiyaril abdi, kulunun seçimiyle, ihtiyarıyla, tercihiyle. Başka, ve rida'ihi, razı olmasıyla o kulunun. Başka, ve muhabbetihi, bir de sevmesiyle ne yapar? O ikisini okulunun kalbinde ne yapar? Meydana getirir. Elâ tera, görmüyor musun? Baksana. Ennel imâne, o iman, mehbubun lil mü'mini, mü'mine sevdirilmiştir. Evet, mü'min tarafından sevilen, evet, bir şeydir. Mü'min tarafından sevilen bir şeydir. Hı. Evet, vel küfra, küfür ise mekruhun. Hı. Yine o mümin tarafından çirkin görülen ve mebğudun ve nefret edilen, tiksinilen bir şeydir. Ve menfurun lehu, işte lil mümini. Lil mümini, mümin için kendisinden tiksinilen bir şeydir. Yani. Onun hakkında, kendisi hakkında o böyle bir şey ne yapamaz, tasavvur edip düşünemez. Mümin tarafından çirkin, evet, görünüyor. Vav olacak mı hocam burada sanki? Hı. Evet. Mahbubun demişti hocam. Biz kafir. Ve mahbubun. Hı hı. Ve mahbubun. Öbürü de cem olmayacak. Onu almışız. Lil kafiri. He. Ve mahbubun lil kafiri. Hı. O imanda nedir? Kafir için. Yan tarafı almışım onu nuskadan. Hocam burada bir şey mi yoksun? Yok. Ve mahbubun lil kafiri. Kafirine değil de lil kafiri. Şimdi arkada lil mümini dedi ya. Müfret bunu da cins olarak getiriyor yani. Şimdi hocam. Oraya bir vav var. Ve mahbubun il kafir. Evet. Aynı küfür yani bak. Aynı küfür. Küfür. Evet, tamam. Kafir içinse sevilen bir şeydir. Kafir için nedir? Sevilen bir şeydir. Kafir ondan hoşnut ve razı oldu yani. Ve mahbubun lil kafirine de dersin ama nuskada lil kafir diye var, madem ki var. Lil mü'mini karşılık gelmesi açısından. Evet, tamam. Ve la halakahum. Ve Allah onları yaratmamıştır. Kullarını değil mi hocam? Evet, ne olduk? Mü'minen, mü'min kimseler olarak ne yapmamıştır? Yaratmamıştır. Evet. Yani... La yahlukullahu teala, Allah Teala Hazretleri ne yapmaz? Yaratmaz. Neyi? El halka, kullarını, yani teklifle sorumlu olan kullarını yaratmaz. Ne olarak yaratmaz? Müminen, iman etmiş olarak yaratmaz. Neye iman etmiş olarak yaratmak? Ne ile mümin? Ne ile mümin? Bil imanil kesbiyye. Kesbi imanla. Yoksa fıtri imanla mümin olarak yaratıyor yani. Bunu arkada söyledim. Evet. Fıtri iman var ama kesbi iman yok. Herkes kesbi imanla hali olarak geliyor. Çok güzel. Onu zaten söylemişti hocam. Ve la kafiran, yine onları kafir olarak da yaratmaz. Evet hocam. Yani ve la kafiran bil küfril kesbi yani. Kesbi küfürle de onları yaratmaz. Ve lakin halakav, fakat Cenab-ı Hak onları, okullarını yaratır. Ne olarak yaratır? Eşhasan, kişiler, şahıslar olarak yaratır. Vel imanu, vel imanu vel küfru, iman ve küfür ise fi'lül ibadi, kulların fiilleri, amelleri işidir. Evet. Yani ennel küfre vel imane, küfür etmek, iman etmek, ve ta'ate vel isyane, İtaat etmek, isyan etmek nedir? Bunlar min ef'alil ibadi, kulların fiillerindendir. Kulların fiilleri cümlesindendir. Hep kulların kesbidir yani. Kesbi, evet. Ve ya'lemullahu teala, Cenab-ı Allah bilir. Neyi bilir? Men yekfuru. Men kefara. Evet. Küfreden kimseyi, kimseleri bilir. Onu kefara yapalım. Maktub'da da öyle. Öyle mi hocam? Tabii. Men kefara. Cenab-ı Hak bilir. Neyi bilir? Men kefara, küfreden kimseyi, kimseleri bilir. Ne zaman? Fi hali küfri. Evet. Küfür halindeyken bilir. Ne olarak bilir? Kafiran. Küfür halinde kafir olarak bilir. Fe idâ âmene ba'de zâlike, o kafir kul bu küfrünün ardından iman ettiğinde ise alimehu, Cenab-ı Hak onu da bilir. Ne olarak bilir? Müminen, mümin olarak bilir. Ne zaman? Fî hâli imânihi, iman ettiği esnada, durumda o kimseyi mümin olarak bilir. Evet. Evet. Ve ahabbe, doğru mu hocam? Evet, evet. Ve ahabbehu, ve onu sever. Ve o kimseyi sever, yani mümin olan, küfürden sonra iman etmiş olan kimseyi sever. Min gayri en yeteğayyere ilmuhu ve sıfetuhu. O Cenab-ı Hakk'ın ilminde ve sıfatında herhangi bir değişiklik, tebdil tağir meydana gelmeksizin ne yapar? Onu sever yani. Daha önceden buğz ederdi. Kafirken buğz ediyordu. Ona iman etti. Seviyor. Bir hal değişti mi yani? Hayır, değişmedi. Değişmedi. Niçin? Niçin değişmez? لِأَنَّ كُلَّ مُتَغَيَّرٍ مُتَغَيَّرٍ, yani değişen Allah tabi. لِأَنَّ كُلَّ مُتَغَيَّرٍ, çünkü değişen her şey, değişme özelliği bulunan her şey hadithun, hadithin sonradan meydana gelmiştir. Tamam. Ve kullu hadithin muhtacun ila muhdithin. Her sonradan gelen şey ise, her sonradan vücuda meydana gelen şey ise bir muhdise, kendisini icat ve halk eden bir şeye muhtaçtır. İhtiyaç duymaktadır. Evet. Öyle bir muhdis ki alimin, alim olan, bilen, bilen, kadirin, her şeye gücü kuvveti yeten, kudreti bulunan, hayyin, diri olan, tabii, başka, hay değilse hayat nasıl yaratacak? Evet, muhtelin, seçebilme, ihtiyarı bulunan, diri, gücü kuvveti olan, her şeyi bilen bir muhtese, ne yapmaktadır? İhtiyaç duymaktadır. Evet. فَلَوْ كَانَ عِلْمُهُ تَعَالَى, eğer Allah Teala Hazretlerinin ilmi olsaydı, ne olsaydı? مُتَغَيِّرًا, değişen olsaydı. Yani kişi kafir iken sonradan onun ilminde bir değişiklik meydana gelip de mümin olarak bilseydi, لَكَانَ حَادِثًا, bu takdirde Cenab-ı Hak ne olmuş olurdu? Evet. Hadis olmuş olurdu. İlme mi verelim hocam? Evet. Allah böyle ne olmuş oluyor? İlmi hadis olduğundan zatı da hadis oluyor. Çünkü hadisatı mahalli olmuş oluyor. Tabii. Lekâne hadiden, Cenab-ı Hak'ta ne olurdu? hadis olmuş olurdu. Ve lezimehu. Yani o ilimde o, tegayyür olsa o ilme verelim onu. Lekâne ilmuhu teâlâ. Hani yani ilmi tabi hadis olunca Cenab-ı Hak da hadis olmuş oluyor. İlminde lekâne ilmuhu hadisen. İlmi hadis oluyor o zaman. Demek hadis. Yenileniyor ilmi. Beda meydana geliyor. Bilmiyordu, biliyor. Haberi yoktu, haberi oldu. Hadis oldu. Bu sefer ne lazım geliyor? Bir, ilmi hadis oluyor ve lezimehu ve Cenab-ı Hakk'a lazım geliyor. Ne lazım geliyor? Orayı ne yapacağız şimdi hocam? Fail yapacaksın. Fail yapacaksın. Ve lezime ve lazım gelmiş oluyor. Yani ilmi şimdi mütegayir olursa hadis olur. Ve lezime ve lazım gelir. Hü Allah'a. Ne lazım gelir? En yekûn Allah. En yekûn Allahu Teala. Allah'a Allah'ın olması lazım gelir. Allah'a ne olması lazım gelir? Mahallenil havadisi, sonradan meydana gelen şeylerin bir mahalli olması. Hadisatın mahalli oluyor. Mahalli oluyor. Peki hadisata mahal olan o da hadis oluyor. O zaman kadim olmadı. Kadim olmasa ilah olmadı. Evet. Teâlâllâhu an zâlike. Cenab-ı Hak bu hadis olmaktan hadisatın mahalli olmaktan Cenab-ı Allah münezzeh. Çünkü hadisata mahal o da hadistir. Hadisette mahal oldu mu o da hadis oldu. Tabii. Hadis olduğuna göre o zaman demek ki kadim olamaz. Kadim olamazsa ilah olamaz. Allah Allah'lıktan düştü yani. O zaman ne diyeceksin? Sıfatları hepsi kamildir. Tegayyür meydana gelmez. Öyle yoktur. Evet. Ve cemi'u ef'alil ibadi. Kulların fiillerinin alayı tamamı neden? Yani ne gibi? Minel hareketi hareket ve sükûni sükûn gibi bütün fiilleri evet kesbuhum alel hakikati onların onlar hakikatte gerçekte onların kazanmalarıdır. Sensin namazı kılan, tabii, sensin şarabı içen, sensin mescide giden, sensin çakabadan kerhaneye giden, yani senin her kendindir. İşleyen sensin. Sensin. Allah nedir? Vallahu Teala, Cenab-ı Hak ise nedir? Halik-u he, o fiillerin yaratıcısıdır. Ama sen meydana getirmiyorsun. Muvafıkan li iradetik. Tabii. Senin iradene muvafık olarak onu ne yapıyor? Halk ediyor Cenab-ı Allah. Evet. El-kesbü, kesb kelimesi, fil lugati, lugatte, talebur rizki, rızık istemektir. Ve asluhu, aslı ise el-cem'u, toplamak demektir. Evet. Kesebe ey cemaat. Cemaat. Ve fil ıstılahi, ıstılahlı ise terim olarak manası ise nedir? Teallugu iradetil abdi, kulun iradesinin ve kudretihi ve onun kudretinin yapabilmesinin bitiştirilmesidir, taluk etmesidir. Neye? Bi fi'lihi, o kulun fiiline bitiştirilmesidir. Yani taluk etmesidir. Yani, irade ve kudretinin fiille ilişkiye geçmesidir. Evet, evet. Kesbetmesi, onu meydana getirmesi. Evet. Evet, öyleyse. Durum böyle olunca fe hareketuhu, dolayısıyla o kulun hareket etmesi bi'tibari nisbetiha ila kudretihi ve iradetihi. Evet. O hareketin o kulun kudretine, yapabilmesine ve iradetine, affedersiniz, evet, iradesine nispeti bakımından, değil mi hocam? Evet. O kulun hareketi nedir? Tüsemme adlandırılır. Ne olarak? Meksubeten. Tüsemme isimlendirilir. Evet. Meksuben demişti, ben onu meksubeten okudum. Tüsemme dedi ya, he? Meksubeten. Meksubeten daha uygun tabii yani. Hareketi bu, öyle son hareketi. Tüsemme isminidir, meksubeten. Evet, meksubeten. Evet hocam. Evet. Evet hocam. Ve bi'tibari nisbetiha ila kudretillahi teala ve iradetihi. Tüsemme. O hareketin. O hareketin Allah Teala Hazretlerinin kudretine ve iradetine nispeti itibarı ile de o hareket ne yapılır? Tüsemma mahlukaten. Hüsemma yazmış burada. Hüsemma. Noktalar yukarıda. Nasıl hocam? Hüsemma. Hüsemma mı diyelim? Hüsemma hadil hareke. Tüsemme hadil hareketu mahlukan. Mahlukaten. Mahlukaten, özür dilerim hocam. Allah-u Teala'nın kudretine ve iradesine nispetle ise bu hareket ne olarak isimlendirilir? Mahluk, yaratılmış olarak isimlendirilir. Ve kezde aynı bu hareketin, hareket gibidir. Hareketin kulun fiiline ve Allah'ın, özür dilerim, kulun kudretine ve iradesine nispeti itibariyle meksube Allah'ın kudretine ve iradesine nispetle ise mahlukat olarak isimlendirilmesi gibidir. Ne? Sükûnuhu. Onun yani harekette, efendim hocam, durması. Yani. Harekette bulunmaması. Evet. Evet. Kul tarafından kesbedilendir, Allah tarafından halk edilendir. Evet. Fe hareketuhu. Dolayısıyla o kulun hareketi ve sükûnuhu, sükûneti, harekette bulunmaması, halkun lir Rabbi, Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıdır. Ve vasfun lil abdi, kulun ise sıfatı, özelliğidir, vasfıdır. Devam. Ve kesbun lehu, o kulun kazanmasıdır. Ve kudratul abdi, evet hocam, orada herhalde nokta var. Nokta. Ve kudratul abdi, kulun yapabilmesi, kudreti ve iradetuhu, yine onun dilemesi nedir? Halkun lir Rabbi, Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıdır. Yani gene ona vermiş yani. Cenab-ı Allah tarafından verilmiştir. Kudret, irade de kula Allah tarafından verilmiş. Allah'ın bir mahlukudur yani. Kuldaki kudret, kulun kendisinin elde ettiği bir şey değildir. Yani kul onu elde etmemiş o kudreti, iradeyi. Evet. Cenab-ı Allah iradeli ve kudretli bir varlık olarak yaratmış. Ama taalluk kula ait yani. Evet. Evet. Evet hocam. Ve vasfun lil abdi. Gene kulun vasfıdır. Kulun ise nedir? Vasfı, sıfatı, özelliğidir. Ama ve leyse bi kesbin lehu. Evet. Yoksa evet, o vasıf, o hal kulun bir kesbi değildir yani. Ve leyse kesbun, ve leyse bi kesbin lehu. Kulun bir kesbi de yani, kul kendisi bir kudret, bir irade elde etmiş değildir yani. Allah tarafından kendisine bahşedilmiş, verilmiştir. Evet. Yani kendisi onu o iradesiyle, kudretiyle vücuda meydana getiriyor yani hocam. Ya şey diyorum yani, kesbi. Yok. İradeyi ve kudreti kendisi kesbetmemiş. İrade ve kudret Allah tarafından halk edilmiş, ona verilmiş. Evet. Ama o iradeyi ve kudreti taalluk ettirmek kula ait. Yani. Kulun taallukuyla yani irade ve kudretini taalluk ettiriyor. Meydana geliyor bir fiil, o meksup oluyor yani. Kul tarafından kesbedilmiş. Peki o irade ve kudret nedir? O irade ve kudret Allah tarafından yaratılmış, kulun bir özelliğidir. Yoksa irade ve kudreti kul kesbetmiş değildir. Yani benim kudretim, benim iradem değil yani. Allah tarafından bana verilmiş olan kudreti ben kullanıyorum. Evet. Allah tarafından verilmiş olan irademi kullanarak fiilleri yapıyorum yani. Evet. Ve ilâ hâzâ, işte buna işaret edilmiştir, dikkat çekilmiştir. Fî şer'il makâsıd, makâsıd şerhinde buna dikkat çekilmiştir. Peki. Tık alalım.